सुनिए आजकल की लड़कियों का प्रोग्राम, सुनिए सुनिए आजकल की लड़कियों का प्रोग्राम, कैसे इनकी सुबह गुजरे कैसे इनकी शाम, सुनिए सुनिए। बजे तक बिस्तर में ये खुरचे अपने गालों को, सपने देखें बीतल के और नोचे अपने बालों को, आँख खुली घबरा के तो उठ बैठी झुंझला के, शोर मचा कर मम्मी डैडी नौकर पर इल्जाम, सुनिए सुनिए। टैक्सी पकड़ी कॉलेज पहुंची, सुन लिया लेक्चर राधा, पढ़ते पढ़ते याद आ गया किसी से लंच का वादा, खिसक के पहुंची रेस्टोरा जान में आई जो, हाय हीरो हाय हीरो हाय हीरो, हाय बेबी हाय बेबी हाय बेबी, हाय हाय हाय हाय हनी, मैं तो बोर हो गया। Really? Don't tell me that. Don't tell me that, darling. Please, please, please. इतने में ले आया पैरा कॉफी के दो जाम, सुनिए सुनिए। तरह तरह की चिड़ गई गपशप, चौटले का मिले न मेकअप, कदम कदम पर धोती वाले मोटी तोंदों वाले लाले, क्रिसमस में जापान चलेंगे नहीं तो इंग्लिश थान चलेंगे, इसी तरह की बातों में दिन सारा हुआ तमाम, सुनिए सुनिए आजकल की लड़कियों का प्रोग्राम, कैसे इनकी सुबह गुजरे कैसे इनकी शाम, सुनिए।